mpacha ɛbɛrɛ nso sɛ obi efi sukuu nti ɔdɛ ɛkɔfa ne wɔ sukuu ɔdɛ obi fie ɛfrɛni ɔdɛ ɛkɔfa misi mi kaa kyerɛ kaa se.